اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اصلی محبت بالذات اللہ کی ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اولیاء اعظام, بزرگان دین, ان کے ساتھ جو محبت ہے اللہ کے حکم سے ہے. دل اصالہ نہیں ہے, بذات نہیں ہے, بذات صرف خدا کی محبت ہے. باقی محبت تبھی بھی ہوتی ہے, اور یہاں محبت سے مراد ہے عقلی محبت اور شرعی محبت, یہ اور چیز ہے. عقل کے ساتھ محبت کرنا اور شریعت کے حکم کے مطابق محبت کرنا, تبھی محبت جو ہوتی ہے جیسا عاشق کو اپنے معشوق کے ساتھ یا محبوب کے ساتھ ہوتی ہے, خاون کو بیوی کے ساتھ, بیوی کو خاون کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, اقربا کے ساتھ, وہ تبھی محبت ہوتی ہے. تو بہرحال محبت کا مسئلہ حدیث کے اندر آتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر یہ بات فرمائی, اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ اپنی محبت عطا فرما, وحب من یحبک, اور اس کی محبت عطا فرما جو تیرے ساتھ محبت کرتا, وحب عمل یقربنی الی حبک, اور ایسے عمل کی محبت عطا فرما جو تیرے نزدیک کرنے کا ذریعہ, اور آخر میں یہ ہے وجعل حبك احب الي من نفسي والدي ومن الماء البارد, اے اللہ اپنی محبت کو میرے نزدیک میرے آل مال جان اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. ٹھنڈے پانی کا گرم ممالک میں ٹھنڈا پانی جس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے تو بہت زیادہ اس کو راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے. ہمارے ممالک تو یہ اتنے ہار نہیں ہیں, تو مائے بارد کی مثال فرمائی. تو یہ ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت جس شخص کے نزدیک باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہوگی اس کا ایمان کامل ہو, یہ رسول کی محبت بھی ہے. لیکن قرآن نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ رسول کی محبت کا درجہ اور ہے, اللہ کی محبت کا درجہ اور ہے. کیوں؟ رسول کے ساتھ ایک جگہ ارشاد فرمایا ولا یاسین کا فی معروف, عبادت کرنے کے لیے عورتیں آتی, ان سے آج میں شرک نہیں کریں گی, بہتان نہیں باندھے گی, چوری زنا نہیں کریں گی, اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی نیک بات میں. آپ مشروط کر دیا یہ. اور اکثر قرآن میں مطلق اللہ کے رسول کی اطاعت کو قرار دیا گیا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, قل اطیع اللہ والرسول, اللہ کی فرما برداری رسول. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت اور چیز ہے, اطاعت اور چیز ہے. رسول کی اطاعت ہے لیکن عبادت نہیں ہے, عبادت صرف رب تعالیٰ کی ہے. رسول بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور رسول کی اطاعت فرض ہے اسی طرح جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت اصالتاً اور بذات ہوتی ہے. کیوں؟ خدا کی محبت بذات ہوتی ہے ایمان والوں کے دلوں میں, اصلی اور ذاتی محبت. ترمذی شریف کی حدیث میں اس مسئلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, احب اللہ بما یغذوکم من نعمہ, اے لوگو اللہ سے محبت رکھو. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے. منعم ہے خدا, وجود بھی اور وجود کے باہر جتنے بھی انعامات ہیں. فما بکم من نعمت فمن اللہ, جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے سو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. تو منعم ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کر. اور فرمایا میرے ساتھ بھی محبت کرو تو لحب اللہ, اللہ کی محبت کی وجہ سے, کہ میں تم ہی خدا کا راستہ اور خدا کا پیغام اور اس کا کلام اور اس کی شریعت اور اس کے احکام بتلانے والا. اس واسطے میرے ساتھ بھی محبت کرو. یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو, وہ میری وجہ سے. سارا مسئلہ واضح کر دیا. اور محبت اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ جمال کی وجہ سے. تو خدا تعالی جمیل ہے بذات, لہذا اصلی اور ذاتی محبت اسی کی ہو سکتی ہے. یہ حسن و جمال خود خدا کی صفت ہے. اور محبت کمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے تو کمال بھی خدا تعالی کے اندر, خدا تعالی کے اندر کمال ہے, بذات کمال ہے. باقیوں کے اندر جو کمال ہے وہ خدا کا دیا ہوا. محبت احسان کی وجہ سے ہوتی ہے تو اللہ تعالی سب سے بڑا محسن ہے. تو جو احسان کرتا ہے اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے, سب سے بڑا محسن خدا تعالی. اور نفع اور نقصان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. جن کو فائدہ پہنچے گا, یا اگر ہم نہیں محبت کریں گے تو نقصان ہوگا. نافع زار بھی خدا کی صفت ہے. اس واسطے اصالتاً اور بذات صرف خدا کی ذات ہی محبوب ہے. اور خدا کے سوا اوروں کے ساتھ محبت وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے, رسول ہو یا ولی ہو یا بزرگ ہو, ماں باپ ہو, استاد ہو, حاکم ہو, کوئی بھی ہو, ان کے ساتھ محبت اللہ کے حکم کی وجہ سے بذات نہیں ہے. اور محبت اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات اس میں نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو انسان کی ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنایا. جیسا کہ انسان کے حق میں زن و فرزند, مال, گھر بار, ان کے ساتھ بذات محبت نہیں, انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ان کے ساتھ محبت کا سلسلہ قائم رکھا. بذات ان کے ساتھ محبت نہیں. اگر کوئی شخص زن و فرزند یا آبا و اجداد یا کسی دوست یا کسی رفیق یا کسی امیر یا کسی رئیس یا بادشاہ, امیر, حاکم وغیرہ کو خدا کی محبت کے ساتھ برابر قرار دے گا تو مشرک بن جائے گا, مشرک بن جائے گا. خدا کی محبت ان کے ساتھ محبت اس لیے مشروط ہے خدا کے حکم کی وجہ سے, ورنہ بذات محبت صرف خدا تعالی کی. اور یہ جو اللہ کی محبت اور غیروں کی محبت ہے, یہ اس کا اندازہ ہے کہ یہ خدا کے ساتھ برابر ٹھہرا رہا ہے, مساوی کر رہا ہے محبت میں, اس کا پتہ اطاعت کے وقت چلتا ہے. ایک طرف خدا کا حکم ہو, دوسری طرف حاکم کا یا ماں باپ کا یا پیر استاد کا حکم ہے, اب پتہ چلے گا اس کو خدا سے محبت ہے یا دوسروں سے محبت ہے. اگر اللہ کے حکم کو ترجیح دے گا, یہی عقلی محبت ہے, یہی شرعی محبت ہے, یہی مطلوب ہے, تو سمجھا جائے گا کس کی محبت خدا کے ساتھ زیادہ ہے. ورنہ دوسروں کے ساتھ یہ خدا کے برابر محبت رکھ کر شرک میں مبتلا ہو گیا ہے, کفر میں مبتلا ہو گیا ہے. ایک طرف خدا کا حکم ہے, دوسری طرف قوم کا رواج ہے, ملک کا رواج ہے, آبا و اجداد کی بات ہے, امیر کبیر کی بات, اس کو اختیار کرتا ہے. یہ مشرکوں کے زمرے میں شریک ہو گئے, خدا کے حکم کو چھوڑ دیا. بعض لوگ ارواح اور ملائکہ, انبیاء, اولیاء, عابد, راہب, احبار وغیرہ اور زاہد, ان کی محبت کو خدا کی محبت کے برابر قرار دیتے ہیں. ان سے ایسی محبت کریں جیسا خدا سے محبت ہوتی, تو لہذا ان کے لیے نظر و نیاز, قربانی اور نیاز مندی بجا لاتے ہیں, ان کی یادگاریں بناتے ہیں تو بہرحال یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. غیر کے ساتھ محبت کرنے کی اجازت تو ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق, اور وہ بھی خدا کی محبت کے برابر نہیں, اسی درجے پر بذات خدا کی محبت, اور بالعرض یہ دوسروں کے ساتھ بھی محبت. محبت حقیقت میں ایک میلان اور خواہش اور تعلق کا نام ہے. اس میں غرض بھی ہو سکتی ہے. محب اور محبوب کی محبت جو ہوتی ہے دنیاوی غرض بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالی کی جو محبت ہے وہ اس کی عبادت, اطاعت اور اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ہوتی ہے, اور یہ شرعی اور عقلی محبت ہے. تبھی محبت نہیں ہے جو باپ بیٹے کو یا بیوی خاوند کو ہوتی ہے یا قوم قبیلے کی محبت ہوتی ہے, یہ تبھی محبت نہیں. شرعی محبت اور عقلی محبت مراد. محبت کی علامت کیا ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی نشانی کہ خدا سے جو محبت رکھے گا وہ خدا کے محبوبوں سے بھی محبت رکھے گا اور خدا کے دشمنوں سے نفرت رکھے گا. یہ بھی محبت کی نشانی ہے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ خدا کی عبادت اور اطاعت کے اندر کامل درجے کا نشاط ہو, نہایت خوشی سے اور نشاط سے خدا کی اطاعت کی طرف جائے گا, پتہ چلے گا کہ اس میں خدا کی محبت ہے. اور معصیت سے گریز کرے گا کہ معصیت سرزد نہ ہو, یہ خدا کی محبت کی نشانی. اور مال و جان کا ایثار خدا تعالی کی راہ اور خوشنودی کے لیے مال جان کا ایثار کرنا ہے. اب دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا, مسیحی کیا کر رہے ہیں, خدا کی محبت کے بجائے خدا کے بیٹے کی محبت میں مبتلا, اور کنواری ماں کی محبت میں مبتلا ہیں, روح القدس کی محبت میں مبتلا. جان دیکھو اسی کا نام ہو, بیٹے بیٹے کا ہی نام ہے. یہ ہے شرک والی محبت. اور ہندو کیا کرتا ہے؟ ہندو بھی اسی طریقے سے بجائے خدا کے جس کو وہ پرماتما کہتا ہے یا ایشور کہتا ہے, اس کے بجائے درگا دیوی کی محبت ہے, لکشمی مائی کی محبت ہے, ان کے جتنے معبودان باطلا بنائے ہوئے ہیں کلوا بیر ہے, اور وہ تمام ان کی محبت کی نعرہ جان ہے, ان کی نظر و نیاز, یا ان کے جو سادھو ہیں رشی ہیں منی ان کی محبت کے اندر ہی وہ مبتلا ہیں. اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے لوگ خدا کے سوا غیر کی محبت میں مبتلا. اب جعلی مدد یہ کیا ہے؟ یا غوث یا پیر اعظم, سرال والے بولے یا پیر بابا المدد, یا خواجہ یا غوث, یہی چیز ہے خدا کے ساتھ شریک بنانا. یہ تمام کے تمام باتیں ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے کوئی پیارے ہیں, کوئی محبوب ہیں, کوئی نیک ہیں, کوئی صالح ہیں, ان کو خدا کے ساتھ شریک بنا دیا. یہ ہے مساوات کا دعویٰ. گاڑیوں پر دیکھیں یا علی مدد, یا غوث اعظم نعرہ لگتا, یا رسول اللہ المدد. یہ تمام کی تمام باتیں یہ ہیں غیر اللہ کی وہ محبت جو خدا کے ساتھ برابر قرار دے کر شرک کے زمرے میں داخل ہو چکے ہیں. تمام کی تمام شرکیہ بات. اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے تو فد اللہ, خدا سے کیوں نہیں پکارتے مدد کے لیے؟ جو حاضر و ناظر ہے اور تمام چیزوں کا مالک و مختار ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کی محبت کے یہ تمام کرشمے ہیں. اور اس قسم کا شرک ایمان والوں کا ہمیشہ یہ رہے گا, اشد و حبن للہ, خدا کی محبت کے ساتھ کسی کی محبت کو وہ برابر نہیں قرار دیں. اس حالت بذات صرف خدا کی محبت, نبی کی محبت اللہ کے حکم سے کہ خدا نے حکم دیا نبی کے ساتھ محبت کرو. کمال ایمان ہے یہ. عبادت نبی کی نہیں ہوتی, اطاعت ہوتی ہے صرف, عبادت رب تعالیٰ کی. حضور نے فرمایا اکرم و خاک، میں تمہارا انسان ہونے کی حیثیت سے بھائی ہوں، میرا احترام کرو، عبادت رب کی کرو، اکرم و خاک وابدو رب. یہ تمام محبت کے جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں، یہ عبادت بھی غیر اللہ کی کرتے ہیں. مدد کے لیے پکارنا غائبانہ فوق الاسباب قطعی طور پر شرک ہے، ایاک نستعین کے خلاف. اے اللہ، ما فوق الاسباب صرف تجھے ہی پکار، کوئی ایسا نہیں جس کے اختیار ہو کوئی. ما فوق الاسباب کوئی مدد کر سکے، کوئی مشکل کشائی کر سکے، حاجت روائی کر سکے، ہے نہیں کسی کا اختیار، ہی سارے محتاج ہیں، سارے اور عاجز ہیں. قادر مطلق صرف خدا کی ذات. فرمایا اگر ظالم لوگ دیکھیں، اب اگر وہ اس چیز کو دیکھیں کہ جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے پھر تو خود بخود ہی نظر آئے گی کہ ساری طاقت تو خدا کی ہے، تو یقیناً اگر آج بھی اس بات کا تصور کر لیں، سمجھ لیں، تو کبھی بھی ایسی بات نہ کریں خدا کے سوا غیروں کو خدا کی محبت میں برابر کبھی نہ قرار دیں. ان القوت للہ جميعا، سب کی سب طاقت اللہ کے لیے. دوسری جگہ ان العزت للہ، عزت خدا کی عزت ہے، پھر رسول کیا، پھر ایمان والوں کے لیے. طاقت خدا تعالی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں. قوت کا سر چشمہ خدا کی ذات ہے، وہ جب چاہے تو جس کو چاہے جتنی طاقت دے دے، قوت دے دے. اور سخت گرفت بھی اس کا مالک بھی خدا تعالیٰ ہے، سخت سزا دینے والا. دیکھو جب کہ متبع لوگ اپنے ان لوگوں سے جن کا اتباع کیا تھا، جو لوگ متا تھے وہ اپنے متیوں سے بیزاری کا اعلان کریں. اس تبر الذی نتوبے ہو، جن کا اتباع کیا گیا تھا، جن کو یہ پکارتے تھے، جن کا اتباع کرتے تھے، وہ بیزاری کا اعلان کریں. وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہمیں شریک بناؤ، تم اپنی مرضی سے یہ کام کرتے تھے. عذاب سامنے نظر آئے گا، تعلقات سارے منقطع ہو جائیں گے، اور پھر جو لوگ اتباع کرنے والے تھے، پیچھے چلنے والے تھے، وہ پھر افسوس کا اظہار کریں، کہیں گے کاش اگر ہمیں ایک دفعہ پلٹنے کا کی اجازت ہو جائے تو ہم بھی دنیا میں تم سے بیزاری کا اعلان. جیسا کہ سورہ احزاب میں ان اتانا سادتنا بکبرا، اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑے بڑوں کا اور اپنے سرداروں کا اتباع کیا، فضلونا سبیل، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ بڑے تھے، ہم ان کا اتباع کرتے، لہذا ان کو ڈبل سزا ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کو ڈبل ملے گی، تم نے اوروں کو گمراہ کیا، انہوں نے تم کو گمراہ کیا، سب گمراہی میں برابر ہو، اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے اندر. تو یہ بڑوں کا اتباع، خدا کی بات کا کچھ خیال نہ کیا، اس کے نمائندے جو رسول ہیں، ترجمان ہیں، قدس، ان کا بھی خیال نہ کیا، اور اپنے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں اغراض کی خاطر تم نے معبود بنا رکھے ہیں، قیامت والے دن وہ سب سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور تمام دوست آج کے وہاں دشمن ہوں گے. محبت صرف اتقاء والوں کی ہوگی، جو اللہ کے لیے ہوگی، کوئی کسی قسم کی محبت نہیں رہے گی. اور معبودوں کی محبت بھی سب عذاب سامنے آئے گا، منقطع ہو جائے گی، اور متا جو ہوں گے وہ بیداری کا اعلان کریں، اور متی کہیں گے کاش اگر ہم کو دوبارہ پلٹنے کا موقع ملے تو ہم بھی تم سے بیزاری کا اعلان کریں. فرمایا تعلقات منقطع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بنا کر دکھائے، جو کچھ کیا وہ باعث حسرت نہیں بنا، اور وہاں پر بیزاری کا اعلان کچھ مفید نہیں ہوگا، کیونکہ وہ موقع اور محل نہیں ہے، مقام ضائع ہو چکا ہے، وہاں سوائے عذاب میں اضافے کی اور کچھ نہیں ہوگا. وما ہم بخارجین من النار، جو پکڑے جائیں گے اس کفر شرک اور غیر خدا کی عبادت اور پوجا میں، اور غیروں کی محبت کو خدا کے ساتھ برابر ٹھہرانے اور باطل پرستوں کا اتباع کرنے، نتیجہ اس کا جہنم کی آگ ہوگی جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون یا ایھا الناس اے لوگو کلو کھاؤ اس چیز سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بے شک وہ تمہارے لیے سری اور کھلا دشمن ہے انما بے شک وہ شیطان تم کو حکم دیتا ہے بسوئے برائی کا والفحشائے اور بے حیائی کی باتوں کا اور یہ کہ کہو تم اللہ تعالیٰ پر وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ پیروی کرو اس چیز کی جس کو اللہ نے اتارا ہے تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اسی چیز کی جس پر پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادوں کو فرمایا اگرچہ ہوں ان کے باپ دادے لا یعقلون شاید نہ سمجھتے ہوں کسی چیز کو ولا یہتدون اور نہ وہ سیدھی راہ پر ہوں ومثل الذین کفروا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے مثل اس شخص کے ہے یعنی کو جو آواز دیتا ہے اس کے ساتھ کہ نہیں سنتا مگر دعا ان مگر پکارنا و ندان اور چلانا سمن یہ بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں عمیون اندھے ہیں فہم لا یعقلون پس یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور شرک کا رد تھا اور اللہ کے سوا جو دوسروں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے وہ لوگ شرک میں اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سزا اور عذاب کے مستحق بنتے ہیں اور پھر شرک اور کفر کرنے والوں کا برا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ان کے اعمال جو بھی ہوں گے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوں گے قیامت کے دن وہ افسوس کا اظہار کریں گے لیکن وہ افسوس ان کے لیے مفید نہیں ہوگا اور نہ وہ کبھی دوزخ کی آگ سے باہر نکل سکیں گے یہاں اسی سلسلے میں عقائد باطلہ کا رد ہے لیکن یہاں بھی خطاب اللہ تعالیٰ نے عام خطاب فرمایا ہے جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ایسا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عام خطاب فرمایا ہے تمام بنی نوع انسان سے خطاب کیا ہے اور اگلی آیتوں میں پھر خطاب خاص ہے ایمان والوں کو بات سمجھائی ہے لیکن یہاں پر تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے اور سب کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ الفاظ تو ہیں زمین کے اندر اے لوگو اے بنی نوع انسان زمین کے اندر جو چیزیں حلال اور پاک ہیں ان کو کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو وہ تمہارا سری دشمن ہے تمام لوگوں کو یہی بات تمام لوگوں سے کہی گئی ہے جیسا وہاں پر اے بنی نوع انسان صرف اللہ کی عبادت کرو جو کہ تمہارا خالق مالک رب اور معبود برحق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے خطاب فرمایا ہے، لیکن یہاں ایک اور طریقے پر بات سمجھائی ہے، کیونکہ پہلے ملت ابراہیمیہ کے اصول سمجھائے تھے کہ اے لوگوں، یہ دین اسلام اور دین حق یا ملت ابراہیمیہ کے اہم ترین اصول جو ہیں، ان پر کارمند ہو جاؤ، اس میں تمہاری فلاح ہے۔ خدا تعالیٰ کا ذکر، خدا کا شکر، صبر، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا، یہ اہم ترین اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں پر ایک عام قانون کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے خطاب کر کے یہ فرمایا، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے بنی نوع انسان، تم حلال اور پاک چیز کھانے کی پابندی کرو، حلال اور پاک چیز کھاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم خدا کے قانون کی پابندی کرو، حلال اور پاک چیز کو کھانے کی پابندی ہے، خدا کے قانون کی پابندی ہے۔ اگر تم اس قانون کی پابندی نہیں کرو گے تو تم بہک جاؤ گے اور اپنے دشمن کے نقش قدم پر چل پڑو گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اس ترقی کے مقام تک نہیں پہنچ سکو گے۔ یہ ہے قانون کی پابندی نہ کرنے کا نتیجہ، اور ترقی کا مقام وہ حضیرت القدس الیین یا بہشت بری یا جنت، جس لفظ سے بھی آپ تعبیر کریں، وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک آپ قانون کی پابندی نہیں کریں گے۔ یہ حلال اور پاک چیز کے کھانے کی پابندی کرنا، یہی قانون کی پابندی ہے، اور قانون کی پابندی کے بغیر کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا، اور حضیرت القدس کا ممبر نہیں بن سکتا، وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے خطاب کیا، تو یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، تو وہ حجت اللہ البالغہ میں باب باندھ کر بات سمجھاتے ہیں، انسان مکلف ہے۔ کیوں؟ مکلف کا معنی یہی ہوتا ہے قانون کی پابندی کرنا، انسان مکلف ہے یعنی قانون کی پابندی کرنے والا، اور اس لیے کہ انسان کی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اس کے لیے ان کا تقاضا ہے کہ انسان قانون کی پابندی کرے، اور پابندی نہ کرنے کی صورت میں اس کے حصے میں محرومی اور ناکامی آئے۔ یہ اس کی فطرت کا، اس کی نوع کا، اس کی ساخت کا تقاضا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملکیت اور بہیمیت دونوں کے مادے رکھے ہیں، اور ہر ایک کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قانون کا پابند ہو۔ قانون کی پابندی جو ہے یہ جماعت کی شکل میں ہوتی ہے، اس لیے نظام ہونا ضروری ہے۔ مسلمان فوضویت یا انارکی جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس میں تو قانون کی پابندی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، پھر قانون کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے کہ قانون کی تعلیم اتنی عام کی جائے، اس قانون کی تعلیم کہ ہر آدمی اس سے باخبر ہو، کوئی اس سے بے خبر نہ رہ جائے، پتا ہو کہ ہاں یہ ہمارا قانون ہی ہے، باخبر ہو۔ پھر جو انسان اس قانون کو توڑنے والے ہیں ان کے خلاف ایکشن کا حکم، ان کے خلاف تعزیر لگے، اگر جماعت کے آدمی قانون کو توڑیں گے تو ان کو تعزیر کی شکل میں سزا دی جائے گی، اور باہر کے آدمی اگر اس قانون کو توڑیں گے یا اس کو چلنے نہیں دیں گے ان کے خلاف جنگ ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر فتنہ ختم نہیں ہوتا. یہ ساری بات مربوط ہے آپس میں. تو بات یہاں سے اے لوگوں، کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاک دو شرطوں کے ساتھ. حلال تو وہ ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں، اپنے شریعت میں، اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس کو حلال قرار دیے کہ یہ کھا. اور پاکیزہ کا معنی یہ ہے کہ وہ بذات ہی لذیذ بھی ہو، کیوں کہ جو چیز گندی ہوگی بدبودار ہوگی اس کا بھی کھانا روا نہیں. حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، اور اس کے علاوہ حلال اور پاک ہونے، حلال تو جس کو شریعت نے حلال قرار دیا، اور پاک ہونے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ ہو. بکری اس کو خدا نے حلال قرار دیا، حلال حرام کا کی حکمت آگے اگلی آیتوں میں آ رہی، بعد والی آیتوں میں حلال حرام کی حکمت، اور کن کن چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے، کن کو حرام قرار دیا ہے. تو بکری حلال ہے، خنزیر مردار حرام ہے، اونٹ حلال ہے، اور شیر حرام ہے. اب یہ ہے کہ شریعت نے بعض جانوروں کو حلال قرار دیا ہے، بس لیکن اس کے ساتھ شرائط لگائے ہیں. اونٹ حلال تو ہے، بکری بھی حلال ہے، لیکن بشرط ہے کہ اس کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تم استعمال کرو، نہر کرو، ذبح کرو، پھر تم اس کو استعمال کرو گے. کیونکہ یہ قانون بھی مقرر کر دیا ہے، وَلَاتَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام جس پر نہ لیا گیا ہو اس کو بھی نہ کھاؤ، وہ بھی حرام ہے تمہاری، وہ مردار ہے. مردار کی حکمت آگے آئی، وہ بھی نہ کھاؤ. اللہ کا نام لیا ہی نہیں گیا، یا اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیروں کا نام لیا گیا، دونوں صورتوں میں وہ مردار ہو گیا اور حرام ہو گیا تمہارے لیے، تم اس کو نہیں کھا سکتے. اگر کھاؤ گے تو تمہاری روحانی صحت یا جسمانی صحت کے لیے مضر ہو، کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوگی اس میں. جن جن چیزوں کو شریعت نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، اس کے اندر ضرور کوئی علت پائی جاتی ہے، یا جسمانی صحت کے لیے مضر ہے یا روحانی صحت کے لیے مضر ہے. وَحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ کی حکمت بعد میں آ رہی ہے. اللہ کے سوائے غیر کے نام اور اس کے تقرب پر جو چیز دی جاتی ہے بغیر تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، مٹھائی ہوگی یا گوشت ہوگا یا روٹی ہوگی یا کوئی پھل ہوگا یا کوئی چیز، مگر اس میں روحانی طور پر نجاست آ جاتی ہے جو انسان کی روح کو پلید کر لیتی، مضر ہے وہ چیز. تو جسمانی طور پر مضر ہوگی. نہا عنت کافی ترمذی شریف میں ہے کہ جو مچھلی خود مر کر پانی کے اوپر تیرنے لگتی ہے، الٹی تیرنے لگتی ہے، اس کو مت کھاؤ، اس کے اندر حکمت ہے، اس واسطے کہ وہ جسمانی صحت کے لیے مضر ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں زہر پیدا ہو جاتا. مچھلی کھاؤ ہر حالت میں، بغیر ذبح کیے ہوئے پکڑو کھاؤ اس کو، لیکن کافی مچھلی سے منع فرمایا ضروری، شب تک یہ کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے. ہم نے خود دیکھا ہے ایک آدمی کو جس نے ایسی مچھلی کا گوشت کھایا اور 24 گھنٹے میں مر گیا، ہلاک ہو گیا، سفر پر گیا تھا، وہاں پر ایسی مچھلی، کافی مچھلی، کا گوشت کھا لیا اور اس کا خون جو تھا سارا پیپ میں تبدیل ہو گیا اور 24 گھنٹے میں مر گیا. ہلاک اس کی لاش آئی گا. پتہ چلا کہ ہاں وہاں ہوٹل پر اس قسم کی مچھلی کا گوشت لو استعمال کرتے ہیں. تو سمجھ میں آئی بات کہ شریعت نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان میں کوئی خرابی ضرور ہے, یا جسمانی خرابی ہے یا روحانی خرابی ہے. اس واسطے ان کو مت کھاؤ اور حلال چیز کو کھاؤ اور پاک چیز کو کھاؤ. مثلا بکری حلال ہے, لیکن اگر کوئی شخص دوسرے کی چوری کر کے بکری لاتا ہے وہ طیب نہیں ہے اور خبیث بن گئی ہے, اس کا گوشت ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ چوری کی وجہ سے, چھیننے کی وجہ سے یہ اس کے اندر طیب کے خلاف خباثت پیدا ہو جاتی ہے. تو حلال لیکن دوسرے کا حق متعلق ہو گیا. ایسے ہی ہے رشوت کا مال, رشوت کی وجہ سے, سود کی وجہ سے اور اس قسم کی باتوں کی وجہ سے اس کے اندر خباثت پیدا ہو جاتی, وہ خبیث ہو جاتا ہے, طیب نہیں رہتا. رشوت کا مال اور دھوکے سے لیا ہوا مال, اس میں خباثت پیدا ہو جاتی ہے. روپے میں خباثت پیدا ہو جاتی ہے, چیز میں خباثت پیدا ہو جاتی ہے. تو مطلب بالکل واضح ہے, بنی نوع انسان قانون کی پابندی کرے. جو چیزیں خدا نے اپنے قانون میں حلال قرار دی ہیں ان کو کھاؤ, اور جن کو پاک قرار دیا ہے ان کو کھاؤ. ناپاک چیزوں کو نہ کھاؤ, تمہارے لیے مضر ہوں گی, یا جسمانی طور پر یا روحانی طور پر نجاست تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ سے دریافت کیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کیا حضور آپ دعا فرمائیں کہ خدا تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, کہ میں جو دعا کروں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. حضور نے فرمایا, سعد اتم مت آما کا, اے سعد اپنی خوراک کو پاک بناؤ, پاک اور طیب غذا استعمال کرو. تکن مستجاب الدعوة, خدا تمہاری دعا کو قبول فرمائے. فرمایا, اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ایک بندہ ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کا ڈال دی, ایسی نجاست پیدا ہو جاتی ہے, 40 دن تک نیکیاں قبول نہیں ہوتی. ادا ہو جائیں گی, نماز بھی ادا ہوگی, روزہ بھی, لیکن قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. تو حلال اور طیب کی پابندی کرنی یہی قانون کی پابندی ہے. اس کو توڑنا, خواہشات نفسانی پر چلنا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے. یہ شیطان کے نقش, جو بھی غلط کام ہے وہ خواہشات نفسانیہ یا شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے. اور حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ, جو ام المومنین عائشہ صدیقہ کے شاگرد بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, تو ان سے کسی نے دریافت کیا, تابعین میں سے حضرت مسروق رحمت اللہ, کسی نے دریافت کیا کہ حضرت ایک شخص نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کی نظر مانی ہے, کیا خیال؟ بعض لوگ ایسی حماقت بھی کیا کرتے ہیں. فرمایا, بکری کو ذبح کرو اور بچے کو ذبح کرنا, یہ خطوات شیطان پر چلنے والی بات. اس کے بدلے ایک بکری ذبح کرو, نظر تمہاری پوری ہو جائے گی. اور ایسی بات کا ارتکاب کرنا, یہ خطوات شیطان پر چلنے والی بات, خدا کے قانون کو توڑنے والی بات ہے, شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے. اور شیطان تمہارا سری دشمن ہے. دیکھو, آدم اور حوا علیہ السلام کے وقت سے اس کی دشمنی ظاہر ہے کہ اس نے کیا کیا اور کیسے عزائم کے ساتھ وہ لگا ہوا. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, دعوت دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے گروہ میں داخل ہو کر زیادہ سے زیادہ جہنم میں جائیں، اس کا جتھا بڑا ہو. اور ابلیس نے جو اپنا گمان کیا تھا آدمیوں کے بارے میں کہ یہ کھوکھلے ہیں اندر سے، اور میں ان کو ہر طریقے سے قابو کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا. انسان اکثروں نے شیطان کا اتباع کیا، الا قلیل من، تھوڑے لوگ ایسی دنیا میں رہے ہمیشہ کہ جنہوں نے شیطان کا اتباع نہیں کیا، اس کے نقش قدم پر نہیں چلے بلکہ خدا کے قانون کی پابندی کی. شیطان تو حکم دیتا ہے تم کو برائی کی باتوں کا، سو برائی، گناہ کی باتیں، منکر باتیں، بری باتیں، شریعت اور عقل کے خلاف باتیں، اور فحشا بے حیائی کی باتیں جس میں چابترانی ہوتی ہے اور حیا کے خلاف بات ہوتی ہے، ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے. اور ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم کہو خدا کے بارے میں جو چیز تم نہیں جانتے، غلط باتیں منسوب کرو خدا کی طرف، العیاذ باللہ. چنانچہ تمام بدعات اور شرک کرنے والے لوگ تمام غلط باتوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ گویا خدا نے ان چیزوں کو جاری کیا، اس کا حکم دیا. یہ افتراء اللہ ہے، یہ خدا کی ذات پر افتراء باندھو. یہ ان تقولوا علی اللہ ما، جیسا کہ جو لوگ ننگا طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، وہ کہتے تھے واللہ امرنا بہا، خدا نے ایسا ہی حکم دیا، جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں طواف کیوں کریں. اللہ نے فرمایا سورہ آراف میں ہے، کیا خدا تعالیٰ بھی العیاذ باللہ کبھی بے حیائی کی بات کا حکم دیتا ہے؟ کیسی غلط بات کرتے ہیں اور کیسی بےہودہ بات کرتے ہیں، یہ اللہ پر افتراء باندھنے والی بات ہے. تمام بدعات کا یہی ہے، تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. آگے اللہ کا فرمان ہے، جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے جس چیز کو نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، خدا کے قانون کا اتباع کرو، تمہارے قدم ترقی کے راستے پر پڑ جائیں گے اور بل انتہا تم وہاں پہنچ جاؤ گے. ما انزل اللہ، خدا کا قانون جو ہے اس کی پیروی اختیار کرو. تو کہتے ہیں لوگ کہ نہیں، ہم تو اسی چیز پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، باپ دادے کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. وہ کوئی بے وقوف تھوڑی تھے، وہ عقل مند تھے، دانا تھے، جو جو رسمیں وہ کرتے تھے، جو جو عقیدے وہ رکھتے تھے، جس طریقے سے ہم بھی اسی کی پیروی کریں گے. اللہ نے فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادے بے عقل ہوں، سمجھ نہ رکھتے ہوں، اگر باپ دادا واقعی عقل والا ہے، سمجھ والا ہے، نیکی والا ہے، اس کے راستے پر چلنا تو واقعی نیکی کی بات ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے آبا و اجداد کی ملت پر ہوں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، جو کہ صحیح ملت پر ہوں. لیکن اگر آبا و اجداد غلط ہوں، ناسمجھ ہوں، بے علم ہوں، تو ان کے راستے پر چلنا، اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے انسان کے حق میں؟ جوہر عقل کو انسان ضائع کر دے، سمجھ کو برباد کر دے، اور یہ کہے گی ہم تو باپ دادے کی رسومات چلیں. باپ دادے کا راستہ جو ہے وہ ہدایت والا نہ ہو، باپ دادے کے اندر سمجھ نہ ہو، تو پھر بھی ان کے راستے پر چلیں گے، کتنی بے وقوفی اور حماقت کی بات. تمام رسومات اور بدعات اسی مد میں آتی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں بس جیسا چلا آ رہا سلسلہ اسی پر عمل پیرا ہو گیا. اور یہ طرح طرح کی خدا کے قانون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف، تمام رسومات جو سوسائٹی میں رائے تھی. اب محرم جب آتا ہے تو کتنی رسمیں آتی ہیں، بعض لوگ پان بھی نہیں کھاتے محرم کے دنوں میں، اور صرف لباس نہیں پہنتے، کالے لباس کو ضروری اور لازمی خیال کرتے ہیں تاکہ غم کا اظہار. یہ سب شیطانی شریعت ہے اور آبا و اجداد کے راستے پر چلنے والی بات. اس سلسلے میں طرح طرح کی رسومات بنائی ہوئی. اب دلی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بیوی کسان جو ہے اس کو کوئی مرد نہ کھائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو نیاز دی جاتی ہے وہ لے عورتیں ہی کھائیں، مرد نہ کھائے. ابھی رجب آ رہا ہے، اس کی 22ویں تاریخ کو پھولے کرتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز اللہ کی.